بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. حادث أقول عيسى بن مريم قصة أقول كيف درس دستاغ أقول عيسى بن مريم نون نغنى ملائكة كغا مريم هي بشرين غا و ملائكة كغا أولا مريم هيغي ربنا سبحانه وتعالى استفرين اختارين من بين باغورة وين سنرى درجة نكي غنى نسو يبدا يقول الدين طاعة يقول الدين نغنى. مرحلة أولى. مرحلة ثانية غي ملائكة كغاي مريم كير ربنا سبحانه وتعالى رو يعني رأي طاهر غنرة نبي غنرة معجزة غنرة يعني رأي بار دندو ربنا رحيم غنر خلقناني نبي غنرة أدرغ غفلان غنرة بغنة غنرة. مرحلة ثالثة غي ملائكة جبريل لي ke maryam do ke wasando der ke ibarat le doro mara ke bir le zahari ke gane ber corona o gene re una oi rojuni ne gene ne ke i koino e rasul le gene arabana subhanahu wa ta'ala malaika ali ke gane ro kwada re ko wider nyago bashin do oro ti gene so oro gi dona nar ke gene ko yi فمجرد تورا ديجي أمر ربنا سبحانه وتعالى رو إيسا أردو لي لأنه روح وملائكة جبريل تبالي كورنا كراو أردو كده نون نغنى كده أنا كيغا ساتو ملائكة جبريل كده روح هو كده نفخة فيه كده نون نغنى هو كده لأنه نون نغنى علم الغيب ناسو ki arabana berdo be ni siara ngene delil do ke tyo sain tan taib ba'da ma maryam ki sadigini mudda sadigin da sane ke masafa kamme kana delil ke kaso wala qur'an do ke aso wala hadis ke aso emau ber sadiye ga gen no ke gra keskina ke gert كبر سرير إبرة يا سرير إبرة رو عالم غوي كماري غوي ما هو كبر يعني سانة يعني عالم تايل يدور سكوا كيران نجع سندورة أرتيه تكتة يا رأي سندورة بدور إيسا ساعين وساعين غانا كي نهونا كي قارتا بيجنا نفسياتو غا قارتا بيجنا إيري غا قارتا بيجنا عبدنا سو نيا وكيرو توجيهات سقوك نياو توجيهات تورا تبلر مناري غاهير مناتو دوان نار كدن ايري غاكي سر بيغاكي آر نفس غوامن نوامنا مطمئنين ابدونا نياو تبلر كجاغن تبلر اوغر كتي قناة كتي ارو نياكي رونا باري كسناو اوكولي نغنين اير ماوين نسناو bari go berdo narak kisone kolini de kessa ko eri sina ko se nyaada bari ga se nyaman no daaba ko bana ko rage kido nafse ko ba tayri baro bari ga kessa hajja boy o gara kolindo sokko berdo kessa emeu nyaada bari ga se do dai hasre kagne ko ala ne gini yar se ala ne gini yar nyaago biara salimete yar kana quran ke ga somu ru ke kire directo Isa ibn Maryam ge e shigna ketye o barone e kure gene ndo rabbana subhanahu wa ta'ala ro ti dabbe gisna ne ke kire kare ne bi si ele ge bari ge se isa nonner te inise na organ te inise hal o ki guru kra organ nonner shigini se ki quran kema gene kana ke gaso kera ke quran do kema gene ki delil gi ek te bari ki beini se ri yo gesas ere gesas ke bani israel kitab kera te bel gaso una tafsir gui ti arabana subhanahu wa ta'ala ke gese quran do e do bari ke sane gene ne kitne hadis rasul sallallahu alaihi wasallam ke gese ga ta bina sahaba rasul sallallahu alaihi wasallam ki gar bari ke gese ga ta bina ulama islam ki gar bari sanad ke liye mustanad ke liye bari ki kiwe ta bina tire gene ke gese ga ta bina ne mani gi o a gese injil do taurat tore gese ta bina ke dari ke ta bina gene ne kala to kase lena anu murad allah subhanahu wa ta'ala tirur bari ki delil ki gire ta naka sanna so bara sanno gesas koy o qassasin do tebere ke gere to to sirata u kere na ko hana ti do sanno de se u kana hitre na do eme dar su ki hadisa koy isa ibn maryam ke ordo uriga ke kite tediga kirawo ke tebere o darer power ne ga kesok kokoran nak kana kor ker ker ke gese ke isa berdo ke te bari ke gese ka bari wi ki ke gese ka sok kana kana kor ke gese gene re quran ne agne ba'd al hadisa ki zalika isa ibn maryam qawl al haq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idha qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun Isa ibn Maryam begi oga khilaf akul ko warni kana islam ki tioro gabla al islam do khilaf akul ko warni o yahud ke mana o goy din Musa alayhi salam ki sidat ligina li kitab go Taurat te o ke nani isa ankara nabi don dai o sahir gara o kujur gara ni da sanduki la no isa ibn maryam ge ake dawain ake ma o ke dan ne nage dawain kera ake gaga ge dawain ake dawau ma saka yenu ge barbara ire ma ke dan ma o hot kinin dawain kera ber dugure terfo siyara dugu tarfo siara ho gene tarfo na hir ki da sanne ogot koi isa ibn maryam do ketiki ogot ki ogot sehro wat sahara ya abu ogot ki te mu'jiza gene ra ti o sahir gar ki da dinu ni rabbana subhanahu wa ta'ala ki kiyege seher ga sokora wegna seher gum batale sele ki kiyege no gene ne nabuwa goge nabi goge saddiginu naso rabbana subhanahu wa ta'ala mu'jiza ikki nabi musa alayhi salam zaman fir'aun do zaraka gen fir'aun gi hakim zalim mujrim ginara ulama goga dai ulama goga sahir sahir kese sinera ikip miena ge chef kede ikip miena chef kede ikip miena chef kede ke kera akura ke kera akura ke kera akura genere shawar go na go ga sahir bodogne ulama go ga sahir bodogne o go ire ger san no ga sahir bodor kisine abodogne ke sahir kisine re sahir do kirat ina kujurdar kirat tayra sujer ger strawn en nay nasu unabi musa rabbana subhanahu wa ta'ala ro ke agor ke kwale do rabbana nabi musa kana fir'aun ke kitior hotor joyo onir hotor kurkara ke ki emana fir'aun ke riye jun nasu musa na te magana re bene ge dai wa ma tilka bi yaminika ya musa dai te magana re tini gin musa na re ki boyi boyi egege koi darar istagaya kege ti deni ay kan nige beji ga asok ireka kuruka kisare abdandagin qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra embe akot kidegene boyi bo akpayinara ma tabiji ginara boyi ki takeda akage asawa ireka katabeyir kisare deniya kanige embe aburkide boyi ki ki boyi gin bogano yagendo kakarai disnon alqiha disnon disneso boga dana regendo ando denite ya deni tebi kekeni ha bora so markedio bo bersato so tore deni ne kera kekeni musa mena kegra kesna mena onana arode na gogo bona dana agando yuna tabi khoza deni giro do omori roke tabi deni aga yanger dino kagni ya kurbo na der kasle bora tabi na ti ma wa gina tapke na bela to hore den de ade dana deni do to hore bote kida ki kurri ashanu hekire kirnaro ko bay firando da raidor de gini gini ne mushkilai bisna ra biskina denite er deni bigir juna bigina er deni borti e biere to hare bote aiwa ki wai aha maga non kare kare girti adkhil yadaka fi jaybika maga non kare kare girti ma ko kan kan el kidi boyena kan gene boyena kan ra qura waldu kada e ma no tina qura kinini kera kay na ti kera kidi qura ni kit nen dar vegena ra ka kwari u ke tiro e ne biri ara bana ro gole o kwari na su qura ni delil gi na ra iror o kwari u ka ange qur gi kara gane tin na tin bo goro disney so denite kiro na mina ma mot mot ene ay na je or horne ma oje kane kane ki de boy gina ka gare kura weldu tay ay onte ser awra ra ketine kemedia na ke kire ke gine ke ay ne na ser bari tin teuri ta gare de so e ma tuta ser tu ki kere de so una baire media la junigiru tenne oli bigi wegini ni ni nar bari ni bigi ta asiye ni sidi barko dona halbe dare ni firawon ire sako uru ka re kware hirrega te go kere ga te daror nya musa baire ta rigiru ti e media na rati ni awra ke tere e se herte dar ni muliki dare ni firawon hukum ge dare ni siyasa bartani bari sawa sawa ma kesaro warare ti je ni sey musa ke ti hukum firawn ki garge gine ga dar garne ne dare so sehre yoda ko yigine ga u seher bari ti ni nara ara ara o seher kam sena umur gona so ko garge ne dare so so ko taw ga gine kiwu firawn do eme erin so ko e so ko ne kerai o gine ra o ja seher won seher seher we gine gine ak musa khalbe gine ni ti haya war sali so firawn do kida ja ise gine kya ugunno sir dir ta jalega yero bor ta jalega arer ta jalega te dalnu so ko ta bere kada waja u bi sihrin azim mena ki quran lakin sihr ugi ber sihr gine ge ki wahi gi sando rabbana subhanahu wa ta'ala musa ke ge na jaise eme isa bin maryam ge ربنا سبحانه وتعالى المعجزات كو كيكي جزء منه تي سحر رودلي كي شكو خالي بي سحر تي اور كي دادي لوي بير دلي ناسو يهود كي نغني تي غون سحر ري اور اي قوارا اي منغي نبي دو نبي ني موسى اي منغي بير نبي دو او بير نصارى كي مسيح تي ليغنا ليغي او كي نغني لا لا لا لا لا عيسى النبي ساك تورو nabi gina da yoro borre ne nabi yoro borre wa ba nabi so ko ba kede ber iro borri naso irom borro waire kirana maryam orger kedana qobdara tayri ber ki ayriya iro borreni wai konen yagni ber sato iro tani yagni itnen ber ko yeni yagni dunya iro waga darda ni berrigni thalitho thalatha ge mana iro waga darda ni berri mana iro waga ne ga ni isa ber ko yina ko yi kira ko maryam ni ko yina iro akure go danara berda arai gi to iro ni akure ngi danara berda arai berga ga ne re kira mar isa ke ka iro ne gene isa berga iro ne gene ga thalithu thalatha gene li wa dar gira wa ga dar gira ni berre ربنا سبحانه وتعالى حادث عيسى بن مريم كين شو قصر دينا اوغي اوغي قنا اورد اولور ملائكه بشريغندا اوغي بشاره اوغي كاكرا اور كوبويغا اورد اوليغا لغايت ما كيت تايريغا لغايت ما تبر او دار كورنيغا اوغا يروبور كورنيغ نورو نياك با كيري اوكي با غونا نغرتينا كورنيغ طيب نسغي سو بوكا سار دينا ربنا نيغني ذلك بغير عيسى بن مريم قول الحق بري سيغوي ربنا سبحانه وتعالى كي سيغي عيسى بن مريم اوي بغيتا نير اردو اولي يا يا كرارا تايد او دوغ ني منغي ايرو على ما كيو قول الحق الذي فيه يمترون يمترون ينيغي معنى اختلاف فيه خلاف بيناتو كي غايرو بورغنا كي غا ودرغنا نيغنا kega krawa be iroyina kega kwara imene nebi dogna rabbana subhanahu wa ta'ala ru isa mana maryam ge rasul ginara nebi ginara krago maryam ge ba tahira ginara rabbana subhanahu wa ta'ala rahim go kar isa khalgin ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu shalla jalal rabbana subhanahu wa ta'ala ge bor garon kala kana bor sayaron kala rabana bor muhtaj togni sifatal or bor garige ogi sinina so ama bor gar ogi daifni muhtaj au na gona go ina so ama bor gar nin kaso e adro ogulina so ama bor gar ama kharat bor ke kidna so bor gar ama rabana subhanahu wa ta'ala tikana ko gabe go yona so bor gar re إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ينلغي ربنا سبحانه وتعالى أمر تيبر دلانك نجر نجنك دلما نجي تيمو تاكتو إذن نبي الله عيسى بن مريم أوه يولا بني آدم كراك دي كراك ورسا دي با ورسا نجي نرسا نجي عبدو ukin na gine ne ber ero alama tena kwa kido rabbana subhanahu wa ta'ala iliri wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at'am ki isa ibn maryam ni oy kira go ba mu'mina gina siddiqa gina ero ko jolo gina abida gina gina ra isa ga kira go ga dana u dunya hayar e ere sare gina Quran ge adab ko bari kese yani u berdo tiire ni dai temiri ni irin lakin kalima temiri ki min go mena munasib to na so adab al quran zarf al quran karama quran ki daraja quran ki gerbe munasib to na so ere sare ge o ere sare ki temira mi roi o ere sare ki ma temiri o ge beru bui warabet ke jujur ber nar kabarata se ga makeng ini kya ki ai ne gine kera wasaha ke gine abdo yi u ogi tier ga bi ale yong warabet ke rasulu wala warabet ule wasara her gine sigari wa o kera ge sar kuri ga yo o ti warabet ke rahate bi gine sigari ga yo ki madangai warabet ki ber dangai gine re ber kere ine ayine ngene eder geroy o tier biyaligi halal erkena helle tayri yona so kagi igrandro on beru daraja iru hatto tigirini ma warabet kisuru majburi o mena tege ayine ngene nejes kine elegro da kanna ondologne uko soren qur'ana ondologne kada kuina maano qur'ana riyegno danartin doga erigno danartin doga kayna min jeri ta jaddidi no riya giye ne gidigina kage epke ay nagese wa daraja go insan ben adam gira kibita in awal ki dawre on beru tiega imi digine ne oy ogina re iri sarigina re tiega imi digi nottigina iru daraja sari kebba sharre bani adam mena so kana iru daraja ya rabbana kekyo rabbana negini ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana rabbana subhanahu wa ta'ala kana bor ittakhidha gina kana bor sayaro kana bor kigaro idha qaba amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun isa ibn maryam nafsa wa barniya gini بني إسرائيل هي إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أي ربنا أي أمير ربنا أي غيروي نو غيروني كيابا يرو ربنا سبحانه وتعالى كيابا يدري قارد الصراط المستقيم أمانين يرو عبدين قارد الصراط المستقيم Isa bin Maryam ge kana iro riga kiyo iro bor riga kiyo iro alamate ka kiyo ay Umar inni Abdullah mana ay iro Umar iro iro yi inna Allah rabbi wa rabbukum begini ngene kini aso babal tauhid ki jami' al adiyan jami' al rusul jami' al kutub باب التوحيد كي اهتمام 100% كده نرى ودرا شرعي باب كسر مرحله التوحيد ارتكاي مرحله كي ننر قران كان ننر كزينا ايا قاعد ننر سري 100% ارتشك داي نور كغات تك تك توكي نيا نيا شان جانب التوحيد كي دين كاري غير كميم زياده كده وبريو غنيني تيكو يه مية في المية كده نقاقي أنا أقوله توهيك يهول كي ساندو رسول عليه الصلاة والسلام دعوة أقوله 13 سنة مكر كرني 10 سنة المدينة كرني دعوة سقوة 23 سنة يوم روح 13 سنة مكر كرني أوكي شلتوي Uber kese lagi. Ero darah haram atan deh si ada iru tu gigi ne. Ti berada berkat, ti berada berai si jadi gini kiki, berai salak ne kiki. Korban gak kira ne kiki, ti gak ada bagan ne kiki abdan. Oke syirik kui eliguri ki awal do kara ne. Marhala tu tauhid tu kaya gadai ne su. Udara ahkam kasalane ne kisan do. Talata syarsan ne Muharramat kakana ti kaya gunus. واجبات كان فرض دي نستو 13 سنه الرسول ايش يعني دعوه كره حرام وغرو كيغا محرمات كا سوكو مدينه تيجن واجبات سوكو مدينه تيجن 13 سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي ديري فرائض الاسلام خمسه غيره Salage salani Juma ga kana fardeyo Salat al jamaa terkisi go 100% ga salani siere wade do Hey gayo Ardan gayo Zaka gayo Jihad gayo Wajibat kayin 13 sanaro rasul sallallahu alaihi wasallam da'wa o kide yishigine iye embeni sirri berga tiber do 13 sanar dele rekidai oga shirk to ina so o shirk to ike tauhid to kada re fatra se yakule tabali fatra al ahkam do jihad to zakaru hajju ke 10 sana kar fardatai umra dawara 13 sana ro 10 sana ro 10 sana ikule gna 13 sana ga yabu oge marhala aqida sahir korne marhala at tauhid korne marhala al yaqin billahi subhanahu wa ta'ala rahkam wa korne ngene ne ki nyaage teede ngene ne dar muskine kete kerugne kete menati murdu jugun ne kirne boyena katane awonen kayne ngene wo ke 13 sana aqida 100% rawde do ahkam ka gaida tabegini 100% ayat al khamr ge sahabi ya guru yare karando asan ke guru yir ka sokko ya guru yare rero aya go guru harme sayri ge teki agni rasul sallallahu alaihi wasallam aya ke te yen tore one bo yenere o guru ya doker kiti o guru berni ni sokotan we guru aya rabbana te kesnara rasul er kekiege guru harmi seli to bani ugna ideaso ona ke berdo idore garoge sugune ge ulir ke diga dargne garo ke diga sugune mando ke diga kwara ne so sahabi rawi iliri jurame dine ki air euna le guru re kare gani taru yeng dai kaso o kema war ke dan ne guru dari yo sokko ore juray kiri nun nangene tabbe gani ayat al jihad te kede so ya khair allah harkabi wa fi sabilillah unsuri kasurugo ya kasure goyina inesu rasul khirde wa korya awna ibu wa rasul bi asirin na kasure inesu oja istoga o mal go kurega o bariki diga o kunu sugon tene dilenega o arusi arus bi erega ti jodor kasure esu sahabi konege biegur awla tur biay kana kurata inur er kurata inur dor kausul ne oga daraja tauhid tu ayna so ahkam ka ga gini ni 100% artabe gitaire ime nafsi ahkam bodo su i din su din bodoi quran su quran bodoi hadis su hadis bodoi tusu muslim tiri o bani adam tiri nena berta anero ayat ka ahkam ga dinga keting sawa sawar ber no nerneta begi daroge rasul sallallahu alaihi wasallam o do sogena daraja yaqin berdo kega dara udur ahkam teekin teekegen do yaqin rasul do oga kidai do tuti do naso farga to gin begi izan tauhid ki me mitte sokota ti deitam tega kai ti matim tega ti urgira terega ti tulura terega ti hiya ke diga ti ke sokko mungkin gina ishigina mungkin gina hai gina neri ti tatim tega kai da ti tatim tega kai tauhid ki ti sokko tai na so rabbana subhanahu wa ta'ala ti ke sokko hiya guga kina guga tainega harke ginega naurega enar kaga yinuga sokko rabbana gebilegere tauhid ki inner safir ki tiong gebele ko tauhid hi akede ro gebele na salah hi akede zakah hi akede ak tasamena har ki nei zakah hi akede jirime ko ye o ure kaba ro ure tinere ure guru ro ure tike sokko oi kagairo tike sokko hi akede teru ki dia kone ka har ki nei kone ka nages ki nei ti sokko iro gebele ki nei lakin tiga sokko darre tauhid hi akede iro gebele ko lano tauhid hi akede ni ne ke ilaji ore hi akede inna allah la yaghfiru di woni ofre ko sami ko sen inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tine be kyao kaba de be kyao guru ya be kyao bono be kyao haram de be kyao sala rebar be gasir negini ardan ne berbe gasir negini hej de berbe gasir negini titume tume tibi keso ko mushkila do tauhid hiya ke de geble ko inna allah la yaghfiru an yushraka bihi o irura irogiye ne abedene ga irura irogiye ne atamedene ga irura irogiye ne tokkelita iriga arama tande ke diga warga darbe ga tikuni guliga tikuni barute guliga tikuni dane ke diga shitan te ke sai diga am kodogo ke diga na kuni diga sokko irogiye ke di o irogiye ke di ki ginini alif bakar sala gene ko ba gini alif istighfar do kirne hi ka umraga sokko ti dalor tayar sarige sarige ga betiye ke siga ga betiye miskin jama nare ga chatu ga sokko ala nafaqa ora kisere itam i sokko berdo tebere o i sokko miskin i sokko berdo tebere to do go warte bana amangna kida heji selega shirik misqala zarra kidin yero geble go gni wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura hello aqida yow dini rasul ko warna tala tashar serar kostur ki na korna juine re e bala de gene da tay tawhid awwal de yi sando rabbana subhanahu wa ta'ala o jenne de gi go haram me na ki gi o tawhid ki akide ko korne gi innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljannah janne ge iroki irobigino haram me ne dino tene ne zulenna tay rogni o tauhid aqida ge hi aqide ko gorne ge janne ki esuro ki irur ki sala hi aqide kor ardan hi aqide kor hej hi aqide kor mal tume tume ke de sulmina ni mujri ni kaba wala ni na ni o ko ke sa ko ge iro same ge Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sayyidi ki rasul sallallahu alaihi wasallam ya qala Allah ta'ala rasul yere irur kinay ya ibn adam law ataitani bi qurab al ard khataya man dunya ri sokko sambagno her senere tine kay يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الله أكبر دنيا رماني جسوك سام بغلوي هر سنرة شرك تناركي bodo hatto maghfira yir korgere sokko warga sami gene ke jande ne di shirk tena koyno ayoko ne ma saka kana amba tari de la ka kede hekir jiwa giro hekir ta du kayne gi dar de kalle ne gi begir kibi sen mina erer te sen ere eger jukno ere de ere dar de kitto ko nana iro amba tari kina idana oki le saka na iro ko ga na yo ba wor yo ga na yo bi kita o shirki di amba tari ki ber satu oh kibi na iro te gesere ab doni senga ga ki do na nar na na kini senga ko gina ro ye en or ser ga nar senga na na kini on ki ko ro izan aqidah gi awal tauhid ki awal kisando marhala Isa ibn Maryam ki gi u tauhid ki tigi terkis ak pore rawne ki gi kala rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih bukhari nimro 3435 gi hadis sahih muslim nimro 28 gi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis abar ibn samit radhiyallahu anhu yagni من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل عجب Rasul alaihi salatu wassalam li hadis sahih bukhari ru muslim donara nimro ki ge rasul sallallahu alaihi wasallam neni o ginara yaqin go kerigra la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu tudu go kerriere misqala zarra shirik ere go kerriyo nabi go muhammad sallallahu alaihi wasallam ni keret isa gi iru magana rasul go yi bigir yaqin ki di menegi iru burre kana kiyo كلمة ربنا كي مريم بغير ربنا روح كوي عيسى كي ملائكة جبريل كرونا فوق نجا كبدورة تيري بر أميرو كي جنا رسول يرو كي جنا كلمة يرو كر تيري كلمة كندو تيري جن نجا حق كي إرور خالق جنا جيغا حق كي إرور خالق جنا wa bigita annar tauhid ki digi rabbana jannir tiligini ala ma kana min amal embe wa nawi min nai gasri hiakidi kirukidi harkeji nai tauhid ti awwal wa tauhid ki korni shirk misqala zarra kidiyo nabi begir ga tauhid kide iru begir ga tauhid kide rusul go begir ga tauhid kide embe go ke terudi kide hiade kide aroy tumetume nawe ke de go iru jannati tauhid ti awal izan aqida ge jami' ar rusul jami' al kutub jami' al anbiya مرحلة كيركا كاي 100% ركز غنرا ودرك يا كويا 50% 60% كاين ان شاء الله درس اراغ باقي بيان كسر